मंत्र पाठ ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 87वीं कक्षा। नपदांत द्विवचन सूत्र चल रहा है और उसमें द्विवचन वरे या लोप स्वर सवर्ण अनुस्वार ये विधियां पीछे हो गई है और आगे है दीर्घ विधि। पीछे का पूछना है कुछ है? छोटी सी बात है गुरु जी। यहाँ पे हमने सी को ही किया, फिर भी किया, फिर ढी किया, ये सिर्फ लोट लकार में होता है या बाकियों में भी होगा? सी कहाँ आता है? मध्यम पुरुष एक वचन सिप, ऐसा अगर कुछ और है। और सी को ही कहाँ होता है? ये तो लोट में ही होता है। तो अब ही तक तो आ गए ना, तो लोट में आ गए बस। अब लोट से बाहर कैसे निकलोगे? जब सी को ही कर लिया तो लोट में आ गए, सी को ही नहीं किया है तो लोट में नहीं है, क्योंकि सी तो आपका आएगा 11 लकारों में। हाँ जी। लेकिन ही तो 11 लकारों में नहीं आएगा, ही एक ही लकार में आएगा लोट में केवल, तो सीमा तो बंद गई हमारी। अब प्रश्न कहाँ रहेगा फिर? जब सी को ही कर लिया तो लोट में तो आ गए, अब लोट से बाहर कैसे निकल जाएंगे? तो लोट में ही होगा ऐसा। तो आगे है दीर्घ विधि और इसका उदाहरण दिया है प्रतिदीवना। ये तृतीय व्यक्ति का एक वचन है, मूल शब्द है प्रतिदीवन। तो प्रतिदीवन का बनेगा तृतीया में प्रतिदीवना। प्रतिदिवा, प्रतिदिवानौ, प्रतिदिवानः, ऐसे करके और तृतीया के एकवचन में प्रतिदीवना, यानी प्रतिदीवन के द्वारा। अब ये जो शब्द है, मूल शब्द क्या है इसमें? प्रतिदीवन। और प्रतिदीवन शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके और तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय ले आए, प्रतिदीवन टा। चौथे पांचवें अध्याय का हम जब भी कोई प्रत्यय करते हैं तो एक संज्ञा अवश्य करनी होती है पांच प्रत्ययों को छोड़कर। चौथे पांचवें अध्याय में जितने भी प्रत्यय हैं उनमें प्रारंभ के पांच छोड़ दो। कौन कौन से? बस। अब शस से लेकर के अंत तक, कप प्रत्यय तक एक संज्ञा अवश्य होगी, या तो पद या भ। और इसका वर्गीकरण कैसे होगा कि उन प्रत्ययों में यदि यकारादि अजादि कोई प्रत्यय है तो पूर्व शब्द की, प्रत्यय की नहीं, पूर्व शब्द की भ संज्ञा होगी। और यकारादि आदि नहीं है, अब क्या है ये नहीं बोलेंगे, यकारादि अजादि नहीं है तो पद संज्ञा होगी। एक तो ये स्वरूप हो गया अर्थात शस से लेकर के अंत तक ये दो प्रकार के नियम चलते रहेंगे, एक पद संज्ञा का, एक भ संज्ञा का। वो नहीं, एक ही है, आकडारात एका संज्ञा, एक ही होती है, दो दो नहीं होती। अब रही बात के प्रत्यय भी कर लिया हमने, प्रत्यय सहित की भी एक संज्ञा होती है, तो प्रत्यय सहित की संज्ञा केवल सु से लेकर के सुप तक, सारे प्रत्यय नहीं चौथे पांचवें अध्याय के, सब नहीं, केवल 21 प्रत्यय, इन प्रत्ययों के सहित एक नाम और भी होता है वो है पद। एक तो पद संज्ञा हुई प्रत्यय रहित की, यानी पद संज्ञा और भ संज्ञा ये प्रत्यय रहित की हुई, और प्रत्यय सहित की, लेकिन वो भी सीमित, सारे स्वादी नहीं। तो प्रत्यय रहित ही तो हो गया, और एक प्रत्यय सहित की हुई। तो प्रत्यय सहित में सारे चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय नहीं, केवल 21 प्रत्यय, इन प्रत्ययों के सहित भी होती है, वो है सुप्तिगंतम पदम। और प्रत्यय रहित की पद संज्ञा का सूत्र स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, प्रत्यय रहित की भ संज्ञा का सूत्र यचिभम, बस तीन सूत्र हैं ये। अब अन्य जो प्रत्यय हैं चौथे पांचवें अध्याय में, जो कि तद्धित से प्रारंभ होते हैं, तद्धिता से, अभी मैंने कहा था कि ये जो 21 प्रत्यय हैं इनके सहित एक संज्ञा हुई, कौन सी? पद, सुप्तिगंतम पदम से। अब यहां के बाद जो प्रत्यय प्रारंभ हो रहे हैं ङीप से लेकर के, जो 21 प्रत्यय हैं इनके बाद प्रत्यय कौन सा है आगे? ङीप, ऋण्येभ्यो ङीप, यहां से प्रारंभ होते हैं। अब ऋण्येभ्यो ङीप से लेकर के तद्धिताः सूत्र से पहले पहले तक, ऋण्येभ्यो ङीप से लेकर के तद्धिताः सूत्र से पहले पहले तक कौन सा प्रत्यय है अंत में? तद्धिताः से पहले तद्धिताः कहां देखा जा रहा है? ये चौथा अध्याय कहां से शुरू हुआ है? एक ही पृष्ठ पलटना है आपको चौथे अध्याय का बस। अब देखो तीसरे कॉलम में नीचे को, उससे पहले चाप है, बस यहां तक है ये, गील भी है ऊपर, नहीं चाप तक, नीप से लेकर के चाप तक। ये जो प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों के सहित कोई संज्ञा नहीं होती। फिर मेरी बात ध्यान से सुनो कि सारे चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय, उनमें से पांच हटा दो प्रारंभ के, तो प्रत्यय रहित की दो संज्ञाएं, एक पद और एक भ, दोनों के सूत्र अलग अलग, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान और यचिभम। अब केवल 21 प्रत्यय लो, इन प्रत्ययों के सहित पद संज्ञा, उसका सूत्र अलग, सुप्तिगंतम पदम। अब हम ङीप से लेकर के चाप प्रत्यय तक आए, ये प्रत्यय जिन शब्दों से हमने कर लिए, उन शब्दों की प्रत्यय सहित कोई संज्ञा नहीं होती। आज जल्दी देर में पकड़ पाते सत्यपति, चाप जो है तद्धिताः से पहले है। अब आपको तद्धिताः नहीं मिल रहा, देखो एक पृष्ठ और पढ़ दिया आपने, तद्धिताः कहाँ है? तीसरे कॉलम में देखो नीचे, तीसरे कॉलम में, तीसरा कॉलम बताओ इनको यदि जी, कौन सा है यदि जी? तीसरा कॉलम बताओ इनको, अरे तीसरा कॉलम, एक पृष्ठ पलट दिया आपने, तीसरा कॉलम तद्धिताः मिला नहीं? ये तीसरा कॉलम होगा ना, लेकिन यहाँ पे पृष्ठ गलत पलटा हुआ ना, कौन से पाद देख रहे? ये पहला, चौथे अध्याय का पहला पाद, पहला पाद ही तो है। हाँ तो देखो तीसरा पाद कहाँ है? नीचे है तद्धिताः, और उससे ऊपर है चाप, यंगश्चाप, आवट्याच तो अलग है बना बनाया शब्द, लेकिन चाप की अनुवृत्ति उसमें आ रही है, ठीक है। तो ये जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्यय के सहित कोई संज्ञा नहीं होती। ये यहाँ तक गुरुजी, यंगश्चाप चाप, एक बार गुरुजी इधर आइए, फिर ङीप से देखो, देखो चौथा पांचवा अध्याय आप पूरे प्रत्यय ले लो, पूरे प्रत्यय कहां से कहां तक हैं? सु से लेकर के कप तक, और इनको एक शब्द में बोलते हैं स्वादी, लेकिन इसमें असर्वनाम स्थान की शर्त जुड़ी हुई है साथ में, तो वो पांच आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब आप कहां से चलेंगे? शस से, शस से लेकर के कप तक, इन प्रत्ययों के पर रहते एक नाम अवश्य होगा शब्द का, इनके प्रत्यय रहित का नाम, या तो भ या पद, और उसमें व्यवस्था कर दी गई है, अजादी और यकारादी होते हैं तो भ, नहीं तो पद, दोनों के सूत्र अलग अलग हैं, स्वादिश और सर्वनाम स्थान है, ये पद संज्ञा का है, यचिभम भ संज्ञा का है। ये हो गया निर्णय, ये निर्णय प्रत्यय रहित का हुआ, प्रत्यय सहित का हुआ, प्रत्यय रहित का। अब हम निर्णय कर रहे हैं प्रत्यय सहित का, तो प्रत्यय सहित में हमारे सामने बहुत बड़ी श्रृंखला है, भाई सू से लेकर के और कब तक प्रत्यय रहित की होनी है, प्रत्यय की नहीं होती, भाव संज्ञा या पद संज्ञा प्रत्यय रहित की होती है, शब्द की केवल। अब हम ले रहे हैं प्रत्यय सहित को, तो प्रत्यय सहित में हमारे सामने तीसरे अध्याय से हम सारी प्रत्यय लें यदि, तो गुप्तिश के अध्याय सन से आप चल पड़ो सीधे, और वहां से लेकर के तीसरे अध्याय के अंत तक कब तक चलेंगे, ठीक है। ये प्रत्यय सहित की बात चल रही है। अब यदि हम यहां देखें प्रत्यय सहित की क्या क्या संज्ञा होती है, कोई बात नहीं, सारी प्रत्यय ले रहा हूं ना मैं, मैंने थोड़ा और व्यापक कर दिया विषय को। जब आप ध्यान से सीधे होकर के तो मैं और ज्यादा बोलूंगा फिर, और थोड़ा ऐसे हो जाओगे तो मैं कम बोलूंगा फिर, ठीक है ना। तो सन प्रत्यय से लेकर के और कब प्रत्यय तक, यहां तक आए हम, इसमें आपको प्रत्यय सहित में क्या क्या छोड़ना है वो बता रहा हूं मैं। यानी प्रत्यय सहित की ऐसे कितने प्रत्यय सहित शब्द हैं जिनकी कोई संज्ञा नहीं होती, उनको ले रहे हैं। तो यहां सन प्रत्यय से लेकर के और आया दया आड़ धातु के वा, इसके पहले वाला क्या प्रत्यय है, कमे ऋणिंग, ऋणिंग तक, सन प्रत्यय से लेकर के ऋणिंग तक हम क्या करने जा रहे हैं, प्रत्यय सहित की क्या क्या संज्ञाएं होती हैं और ऐसे कितने शब्द हैं जो प्रत्यय सहित की जिनकी कोई संज्ञा नहीं होती, इन दोनों का हमें देखना है एक एक करके। तो सन प्रत्यय से लेकर के ऋणिंग प्रत्यय तक इन सब की प्रत्यय सहित की एक संज्ञा है, कौन सी, धातु। हो गया निर्णय, ये प्रत्यय सहित का निर्णय हो गया, यहां तक का निर्णय हुआ है। अब आप चले सनाद्यंतः धातव के बाद में, यहां तक तो आ गए ना, क्या है सूत्र आगे, ये सूत्र ऐसे हैं धातु से पहले पहले वाले, स्यतासी लिलिटो से लेकर के और धातु के पहले पहले तक, ये सूत्र ऐसे हैं जो किसी अन्य प्रत्यय के परे रहते कोई प्रत्यय करते हैं, फिर मेरा वाक्य ध्यान से सुनो, ये स्वतंत्र प्रत्यय ऐसे नहीं करते, जैसे गुप्तिज के अध्याय सन ने क्या कहा कि गुप्तिज के धातु से सन प्रत्यय होता है, क्या ये भी कह रहा है कि कुछ प्रत्यय आगे होना, कुछ परे भी होना चाहिए, ये परे वरे कुछ नहीं मांगते हैं। लेकिन स्यतासी लिलिटोह से लेकर के और धातुह के पहले पहले तक, ये कैसे सूत्र हैं, ये कुछ आगे और हो तब प्रत्यय करते हैं, तो इन प्रत्ययों के सहित हमारा विषय नहीं बनता फिर, ये इन प्रत्ययों के सहित हम क्या संज्ञा करें ये हमारा विषय नहीं बनता, क्योंकि उनके आगे एक और भी प्रत्यय है, तो इनको इनको छोड़ दो आप बिल्कुल ही। अब आ जाओ धातुह से आगे, अब धातु से आगे जो पहला प्रत्यय आएगा आपका तव्यत, तव्यत तव्या निय रहा, यहां से प्रारंभ होता है, मेरे साथ साथ चलते रहना, अगर मैं नहीं समझ में आया तो बीच में रोक देना मुझे। धातु के आगे तव्यत तव्या निय रहा से तव्यत प्रत्यय पहला प्रारंभ हुआ, कहां जाके समाप्ति होगी इसकी, कर्तरीकृत से पहले पहले देखो, इसकी समाप्ति धातु के अधिकार में जो प्रत्यय आ रहे हैं उसमें पहला प्रत्यय है आपका तव्यत, और तव्यत के बाद ये प्रत्यय विधान करने वाले सूत्र हैं सारे, और कर्तरी कृत तक पहुंच जाओ, कर्तरी कृत से पहले पहले तक चौथे पाद में, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, ठीक है। और वहां कर्तरी कर्तरी कृत में, कर्तरी कृत से पहले पहले तक तुमन प्रत्यय है अंत में, शक धृष ज्या गला इत्यादि, ठीक है, ये तुमन प्रत्यय आ गया अंत में। अब ये इतने प्रत्यय हैं सारे, इन सब का नाम क्या रखा है पाणिनि ने, कृत, और ये जिनके अंत में आते हैं उनका नाम क्या होता है, प्रातिपदिक, ठीक है। तो प्रत्यय सहित का नाम क्या हो गया, तक का मतलब उससे पहले वाले प्रत्यय तक, तो अंतिम प्रत्यय क्या है, तुमन, ये 66 संख्या पर, ये क्या ना, इसमें 65 पे, अच्छा 66 में तो उसी की अनुवृत्ति आ रही है, 66 में तो उसी की अनुवृत्ति आ रही है, तो अंतिम प्रत्यय क्या है, तुमन, ये कृत संज्ञा का अंतिम प्रत्यय है, कृत नामक प्रत्यय में अंतिम प्रत्यय है ये, और पहला प्रत्यय कृत कौन है, तव्यत, तव्यत से लेकर के तुमन तक, ये जब प्रत्यय करेंगे हम तो प्रत्यय सहित का नाम क्या होगा, प्रातिपदिक, देखो उधर सन से लेकर के णिंग तक वहां प्रत्यय सहित का नाम हुआ धातु, फिर सतासी लिटो से लेकर के और करते धातु से पहले पहले तक कोई नाम नहीं, क्योंकि वो प्रत्यय अन्य प्रकार के हैं। वो प्रत्यय ऐसे हैं कि कुछ और प्रत्यय परे हो तो करते हैं वो, जैसे कर्तरी शब्द कब कर रहा है ये, एक और हो पहले आगे तब करेगा शब ये। तो वहां हम नाम सहित प्रत्यय सहित का नाम कैसे रखें, एक और भी तो है आगे से, वहां नाम नहीं बन पाता। ठीक है, तो अब यहां पर लिया हमने धातु से लेकर के इन तव्यत से लेकर के और तुमन तक, यहां प्रत्यय सहित का नाम हो गया कृत। अब आगे जो सूत्र है ये कर्तरी कृत के आगे लेकर के और ये छंदसी भय था पाद के अंत तक, ये सूत्र ऐसे हैं, ये कोई नया प्रत्यय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि जो पीछे जो व्यवस्थाएं सारी आई हैं, प्रत्यय आए हैं, उनके स्थान में जैसे लस्य का अधिकार चल पड़ता है, ये तो लकार तो पीछे आ चुका है, उसके स्थान में कुछ कर रहा है ये कोई नया काम नहीं कर रहा। ये भी छोड़ दो विषय, यहाँ प्रत्यय सहित की कोई बात नहीं आएगी। अब आ जाओ चौथे पांचवें अध्याय में। तो चौथे पांचवें अध्याय में पहला प्रत्यय सु, अंतिम प्रत्यय कप, पूरे को बोलेंगे स्वादी। अब स्वादी में पांच हटा दिए हमने, शस से प्रारंभ किया, तो शस से लेकर के कप प्रत्यय तक, इनमें यदि अजादी और यकार आदि आएंगे तो प्रत्यय रहित का नाम क्या होगा, भ। और इन्हीं में यदि यकार आदि अजादी नहीं है, उनसे भिन्न है, तो प्रत्यय रहित का नाम क्या होगा, पद। ये तो निर्णय हमने पहले कर लिया था। हम जो अभी विषय चला रहे हैं ये प्रत्यय सहित का चल रहा है हमारा विषय, तो ये छोड़ दो अब इसके लिए। अब प्रत्यय सहित पे आ जाओ। तो प्रत्यय सहित में ये जो 21 प्रत्यय हैं इनको करने के बाद प्रत्यय सहित का नाम क्या होता है, पद। सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। अब अगला प्रत्यय आया ङीप, ऋण्यभ्यो ङीप से प्रारंभ किया, ऋण्यभ्यो ङीप से लेकर के यंगश्चाप तक पहुंच जाओ, तजिता से पहले पहले मिल गया। इसमें आप आ चुके हैं आपके ङीप, ङीष, ङीन, टाप, डाप, चाप, ऊंग, ये सब ऐसे प्रत्यय आए हुए हैं, यानी कि सात, टाप टाप चाप, ङीप, ङीष, ङीन और ऊंग, ऊंग आएगा दूसरे कॉलम में आपका। तो ये सात प्रत्यय जो हैं, इनके सहित हमारा विषय क्या चल रहा है, प्रत्यय सहित का क्या नाम रखा जाए। तो ये जो प्रत्यय हैं चाप तक ङीप से लेकर के, इन प्रत्ययों के सहित कोई संज्ञा नहीं होती। ठीक है, ये गया विषय। अब प्रत्यय प्रारंभ हुआ, पहला प्रत्यय ती, यूनस्ती ही से लेकर के, ये पहला प्रत्यय है। किस बात में पहला है ये, तद्धित नाम वालों में पहला नाम है ये, पहला प्रत्यय है। और अंतिम प्रत्यय कौन सा है, तद्धित नाम जिनके हैं उनमें कप। ये जो है ती से लेकर के कप तक, इन प्रत्ययों के सहित एक नाम होता है, कौन सा वो आप बताएंगे, प्रातिपदिक कृतधित समासाश्च। बस हो गई सारा, सारी बात पूरी हो चुकी है। प्रत्यय सहित, प्रत्यय रहित, दो ही बातें थी हमारी। तो कुछ ऐसे प्रत्यय थे जहां प्रत्यय रहित का भी कोई नाम नहीं, प्रत्यय सहित का भी कोई नाम नहीं। कुछ ऐसे हैं जहां प्रत्यय रहित का तो नाम है, हैं? प्रत्यय रहित का नाम, जैसे भ और पद, ये प्रत्यय रहित के नाम रखे थे यहाँ पर तीसरे अध्याय में, तो प्रत्यय रहित का कोई नाम हमने देखा ही नहीं था, वहां तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ प्रत्यय सहित का भी नाम रखना है। हाँ, वहां प्रत्यय सहित का नाम रखा था, प्रत्यय रहित का नाम थोड़ी रखा था। प्रत्यय रहित तो वहां धातु का अधिकार चल रहा है, वो धातु कर्मणा समान कर्तिका से ही प्रारंभ हो जाता है, फिर धातु रेखा चौलादे में धातु आ गया, फिर आगे धातु, तो धातु है ही सारी उसमें। और यहां भी हम देखें प्रत्यय रहते प्रातिपदिक है ही सारे, लेकिन बात चल रही है कि इन प्रत्ययों के पर रहते जो शब्द है उसका एक नाम और पड़ा है, वो पद और भ के रूप में है। प्रातिपदिक तो है ही सारे ये चौथे पांचवें अध्याय में, लेकिन प्रातिपदिक के अतिरिक्त, जैसे वहां धातु के अतिरिक्त हमने प्रत्यय सहित का नाम क्या रखा, प्रातिपदिक कृतधित समासाश्च इत्यादि सूत्रों से, लेकिन यहां पर प्रातिपदिक तो है ही सारे ये, लेकिन प्रातिपदिक के साथ साथ एक नाम और भी पड़ गया इनका, प्रत्यय सहित प्रत्यय रहित का भ और पद। भ और पद ही अलग से नाम रखा गया है। प्रत्यय रहित में कृत आएगा, वहां प्रत्यय रहित में धातु है, धातु नाम है उसका धातु, और प्रत्यय सहित का नाम वहां दो भाग कर दिए थे हमने, एक प्रत्यय सहित धातु भी थी सनातन धातु का, हाँ वो प्रत्यय सहित का नाम भी धातु था, प्रत्यय रहित का भी नाम धातु था। प्रत्यय आने से पहले भी धातु थी और प्रत्यय सहित भी धातु बन गई, ठीक है। धातु से अधिकार में प्रत्यय, धातु के अधिकार में प्रत्यय रहित धातु है, प्रत्यय रहित धातु और प्रत्यय सहित प्रातिपदिक है, और वो प्रातिपदिक है चौथे पांचवें अध्याय में भी चल रहा है सारा। प्रातिपदिक का अधिकार यहाँ चौथे पांचवें अध्याय में चल ही रहा है, लेकिन प्रातिपदिक होते हुए भी प्रत्यय रहित का प्रत्यय रहित तो प्रातिपदिक भी है, लेकिन प्रातिपदिक के साथ साथ वो पद अथवा भ भी है, एक नाम और जुड़ गया उसमें, और प्रत्यय सहित कहेंगे तो फिर प्रातिपदिक हो गया। जैसे वहां धातु के अधिकार में प्रत्यय रहित क्या है, धातु, और प्रत्यय सहित क्या बना, प्रातिपदिक। लेकिन गुप्तिश के भ्यसन से लेकर के और ऋणिंग तक प्रत्यय रहित भी धातु, प्रत्यय सहित भी धातु। ऐसे ही यहां पर देखें आप कि यहां तदित यूनस ती से लेकर के और कब प्रत्यय तक, यहां प्रत्यय रहित क्या नाम है और प्रत्यय सहित का नाम वो भी प्रातिपदिक है। इस तरह से है ये सारी व्यवस्था। तो हम चल तो कहीं और रहे थे, कहां पहुंच गए। तो प्रतिदिवन शब्द से हम प्रत्यय लाए टा। तो टा की बात चल रही थी कि टा प्रत्यय परे रहते अर्थात प्रत्यय रहित का क्या नाम होगा प्रतिदिवन का। प्रत्यय रहित के दो नाम बताए चौथे पांचवें अध्याय में, एक पद और एक भ। तो टा प्रत्यय पर रहते प्रतिदिवन का नाम भ होगा या पद होगा, भ होगा, क्योंकि टा आजादी है। अनुबंध हटा करके देखेंगे भ संज्ञा होगी, आजादी और आजादी हो जाएगा तो भ होएगा। क्यों सौदी में तो है पांच छोड़ दिया, पांच छोड़ने से वो जैसा समूह छोड़ दिया, क्या पद संज्ञा क्यों नहीं हो गया, पहले भ लगेगा ना, पहले भ संज्ञा करते हैं, एक संज्ञा होगी। ये तो ये निर्णय हुआ ये आ कटारा एक का संज्ञा, लेकिन टकरा जाए तो दो हो गया है। आ कटारा दे का संज्ञा के आगे सूत्र कौन सा है, आठवें अध्याय में पहुंच गए, विप्रतिषेध है, वह हो गया निर्णय। झगड़ा हो जाए तो पर वाला, तो पर भ है या पद है, भ होगी। सुप्तिगंतम पदम पहले है या चीव हम बाद में है, दोनों ही लगना है। चलिए तो यचीव हम से भ संज्ञा होगी प्रतिदिवन। भ संज्ञा होते ही भस्य के अधिकार में आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो भस्य के अधिकार में जब पहुंचेंगे, अंग अंग का अधिकार भी है, वो भस्य का भ का अधिकार भी है। भ संज्ञा बिना अंग संज्ञा के नहीं होती, ध्यान रखना, मतलब भस्य का अधिकार बिना अंगस्य के अधिकार के नहीं आएगा। अंग संज्ञा भी अनिवार्य है, भ संज्ञा भी अनिवार्य है, तब भस्य के अधिकार में पहुंचते हैं। तो भस्य के अधिकार में सूत्र है अल्लोपः अनः, अल्लोपो नः, अनः अनन्तस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य, ये अनः का अर्थ हो गया, अनन्तस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य अल्लोपो भवति, अकारस्य लोपो भवति। तो अनंत कौन है, प्रतिदिवन क्या है अंत में, नकार नहीं, अन को देखो अन है कि नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना देखना है, नकार तो बोला ही नहीं मैंने। तो अनंत है ये और भ संज्ञक भी हो गया, तो अकार का लोप हो गया, बस इतना कहना है। परे क्या है ये मतलब नहीं इसका कुछ भी, परे क्या है क्या नहीं है ये इस बात को नहीं बोलता। ये क्या कहता है कि भ संज्ञा होनी चाहिए और अंग भी होना चाहिए, तो अकार नहीं बचेगा किसका, अनंत का। तो वह में से अ हट गया, लोप हो गया उसका, रह गया प्रतिदिव्न आ, प्रतिदिव्न आ। अब यहां पर क्या है कि ये जो अकार का लोप हुआ है इसका ध्यान रखना है। तो यहां प्रतिदिव्न आ में हलीचा सूत्र है एक, आठवें अध्याय के दूसरे पाद में देखिए 77 संख्या पर, जो कि पृष्ठ का पहला ही सूत्र है, पृष्ठ का पहला सूत्र, हलीचा से ही पृष्ठ प्रारंभ हो रहा है। सत्यपति जी पृष्ठ के अंत में देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं पृष्ठ का पहला सूत्र पकड़ते रहो। तो हलीचा ऊपर से आ रहा है, रुवो रूपधाया दीर्घ इकह, पूरा सूत्र आ रहा है, रेफ और वकार की उपधा, रेफ और वकार की उपधा, प्रतिदिव्न यहां पकड़ो, प्रतिदिव्न में रेफ या वकार दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है, उसकी उपधा क्या है? वकार की उपधा, हाँ ठीक, उससे पहला वाला वर्ण पकड़ते हैं, तो वकार की उपधा है, इसको दीर्घ करना है, लेकिन कब करता है दीर्घ ये, तो कहा हलीचे, हल परिणत करेगा। रेफ और वकार की उपधा भी क्या हो, एक, वहां भी शर्त लगा दी है, सारे वर्णों को नहीं करेगा दीर्घ ये, रेफ और वकार की उपधा जो एक है, तो ई है उसमें व में, उसको दीर्घ करेगा, हल परे रहते, हल कौन सा परे है, नकार हल परे है, ठीक है, तो नकार हल परे है और वकार की उपधा को दीर्घ, तो यहां दीर्घ होने लगा, प्राप्त होने लगा, अभी किया नहीं है। अब यहां पर जो अकार का लोप हुआ है व के अ का, ये क्या है, अजादेश। अच्छा परनिमित्तक कैसे जाए, इसको सिद्ध करो ये, क्योंकि हमें चाहिए परनिमित्तक अजादेश, और सूत्र क्या लगा था, अल्लोपोनः, ये कहता है कि ये परे हो तो अकार का लोप होता है, छठे अध्याय में 6-4-134 मिल गया। तो ये परनिमित्तक कैसे है, ये इसका उत्तर दीजिए, कौन देगा, अन्न की बात कर रहे हैं या ये दीर्घ करने वाली बात, अल्लोप ना आकार का लोप कर रहा है ना, ये आकार का लोप परनिमित्तक कैसे है, क्योंकि परनिमित्तक जब तक नहीं बनाओगे आप, ये हमारा विषय नहीं बनेगा इन सब सूत्रों का। न पदांत दीर्वचन ये परनिमित्तक अजादेश के स्थानीयत्व को रोकता है। देखो अल्लोपन ये कब करता है, क्या करो, भसंज्ञा होने पर, भसंज्ञा कब होती है, परे रहते हो गया ना परनिमित्तक, यानी कि भसंज्ञा हुई पर को मान करके, ये परंपरा से है परनिमित्तक, भसंज्ञा हुई पर को मानकर और भसंज्ञा होने पर अकार का लोप हो रहा है, तो परनिमित्तक ऐसे बनता है, ये थोड़ा एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो अब चलिए उसी क्रम से, स्थानीवदा देशः, स्थानीवद हो गया, अब क्या हल परे दिखाई देगा हलीचा को, हलीचा वकार की उपधा को एक को दीर्घ करने चला था, हल परे रहते, अब तो उसको आकार परे दिख रहा है, ना के आगे, नकार के आगे आकार दिख रहा है नहीं, अनल विधौ, इसने कहा कि अलविधि में नहीं होता स्थानीवत, हलीचा क्या कहता है, हल परे रहते अर्थात अल परे रहते, अलिविधि हो गई सप्तमी, तो नहीं हुआ स्थानीवत, फिर दीर्घ होने लगा, फिर आया अचह परस्मिन पूर्वविधौ, इसने कहा कि ये अजादेश लोप रूपी आदेश ये परनिमित्तक है, और परनिमित्तक होने से आप पूर्व विधि करने जा रहे हैं, ई का दीर्घ वो से पहले है, तो हो जाएगा स्थानीवत, फिर दीर्घ रुक गया, हलीचा फिर नहीं लग पाया। अब इसने कहा करके कि दीर्घ विधि करते समय पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो निष्कंटक बिना बाधा के हल परे उसको मिल गया और उसने दीर्घ कर दिया, क्या बन गया, प्रतिदीवन आ, प्रतिदीवना। चलें आगे, अब ये वकार के अकार के साथ कहानी चल रही है, उसी कहानी है सारी। तो प्रतिदीवना, ऐसे ही आप भसंज्ञा जहां जहां होगी इन 21 प्रत्ययों में वहां ऐसा ही बनेगा। जैसे चतुर्थी का भी प्रतिदीवनः, षष्ठी का प्रतिदीवनः, प्रतिदीवनोः, प्रतिदीवनाम्, प्रतिदीवनी, प्रतिदीवनोः, इन 21 प्रत्ययों में भ संज्ञा कितने स्थान पर होती है? और बताइए कौन बताएंगे आप में से? देखो पांच प्रत्यय कर दो अलग, रह गए 16। 16 में आजादी छांट लो कितने है? हो गए 9 प्रत्यय हैं। शस टा ङे ङसि ङस ओस आम ङी ओस 9 है। 5 है ना? 9 हो गए। 9 शस 5 तो भी छोड़ दी, 16 में गिनना है आपको। 16 में से 9, 16 में से 9 ये हो गए। अब कितने बचे? 9 निकाल दिए 16 में से, 7 7 हला दिए। कौन कौन से? भिस, भ्यस, भ्यस, तीन भ्याम और सुप, यहाँ पद संज्ञा होगी, यहाँ दीर्घ नहीं हो पाएगा, यहाँ क्या बनेगा? नहीं, पद संज्ञा होगी तो पद संज्ञा होने से नकार का लोप हो जाएगा, लोप प्रातिपदिकांत से, नकार बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ ये हुआ दीर्घ विधि का उदाहरण। अब आगे है जश विधि। जश विधि का शब्द है हमारे सामने सगधी। सुना है कभी? सगधी कहते हैं समान भोजन, समान भोजन, यानी कि स को हटा दें तो क्या बचा? गधि। गधि क्या है? ये भोजन, और स का अर्थ है समान, समान भोजन सगधी। अब गधि बनाना है पहले, हमें स को तो बाद में जोड़ेंगे, तो गधि बनाना है, भोजन अर्थ लेना है, तो हम कहाँ से प्रारंभ करें भाई? खाने अर्थ में धातु कौन सी आती है? अधभक्षणे। तो ये अधभक्षणे धातु का बना हुआ शब्द है। कोई कर सकता है कल्पना कि कहाँ सगधि और कहाँ अध? कोई अता पता, कोई उसका क्या बोलते हैं क्लू, कुछ मिल रहा है इसमें? हाँ, पहली पूछते हैं ना कि क्लू निकालो, क्लू बताओ इसका, कोई थोड़ी सी पहचान, क्लू माने थोड़ी सी पहचान, कोई कोई लक्षण जरा सा दिखाई दे जाए। तो अध का कोई लक्षण दिख रहा है इसमें सगधी में? तो अध धातु से धातु संज्ञा करके और हमें अर्ध धातु प्रत्यय लाना है, लाए नहीं है अभी, क्या करना है? लाना है। इसे क्या कहते हैं? विषय। तो अर्ध धातु विषय में कहां का बोल रहा हूं मैं ये प्रकरण? दूसरे अध्याय के चौथे पद वाला। तो वहां अर्ध धातु के अधिकार में सूत्र आ गया बहुलम छंदसी, और इसको समझने के लिए आपको इसके ऊपर का सूत्र पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ बता ही नहीं जा रहा है। ये तो कह रहा है छंदन बहुल से होता है, क्या होता है बहुल से? तो ऊपर सूत्र है अदो जगधी ल्यप्ति कीति। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये तो अलग हो गया। अदोग जगधिर ल्यप्ति की थी, दो नहीं, दो चार ठीक है, दूसरा पद कहाँ हो गया? आप दूसरे पद में सुन रहे क्या? 2439 पे है ये। तो अदह जगधी, अद के स्थान में जगधी आदेश, बस इतने को ले लो आगे भवन संदर्शी में। तो वेद में बहुल करके अद के स्थान में जगधी आदेश हो जाता है। जगधी ये नहीं, वो क्या नाम जगधी कह रहा हूं, अदो जगधी लेप्ति कीति लुंग सन और घसलीर, घसलीर की अनुवृत्ति है, जगधी तो अलग हो गया। लुंग सन और घसलीरी में अध की अनुवृत्ति आ रही है अध की। अब देखो बहुलम छंदसी में क्या क्या आया, अदो जगधी लेप्ति कीति से अध आ गया, लुंग सन और घसलीरी से घसलीरी आ गया। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि वेद में बहुल करके अद के स्थान में घसलरी आदेश हो जाता है। तो घसलरी आदेश हो गया अध के स्थान में, घसलरी है अनेकाल, तो अनेकाल श्रित सर्वस्य हो गया। बहुल करके मतलब कभी होता है कभी नहीं होता, कहीं भी हो सकता है। बहुन अर्थान लाती इति बहुलम, जो बहुत अर्थों को ले आए वो बहुल है। तो घसली आदेश हो गया, और धातु का धातु थी अध, घसली धातु तो है नहीं, अब घसली धातु नहीं है, धातु के अधिकार में कोई प्रत्यय ला पाएंगे फिर? बनाना पड़ेगा। तो स्थान ही बद आदेश हो नलविध हो। यहाँ ये सूत्र बोला मैंने, इससे ये समझ लेना कि एक नपदान तक पहुंचेंगे हम करते करते। अब ये अलग प्रकरण है, तो हो गया नाम का, धातु नाम रख दिया, कोई बाधा नहीं है इसमें। धातु नाम रखने से धातु के अधिकार में स्त्रियाम क्तिन सूत्र से क्तिन प्रत्यय ले आए। अब स्थिति क्या है, घसलरी और क्तिन, घसलरी का री हटा दो पहले आप, तो क्या है धातु अब, घस, और आगे क्तिन का ती, घस और ती, ठीक है। अब यहां एक सूत्र है अंग संज्ञा करके, अंगस्य के अधिकार में छठे अध्याय के चौथे पाद में सौ संख्या पर घसी भसोर हलीच, घसी भसोर हलीच, चौथे कॉलम में देखिए, यहां ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, गम हन जन खन घसाम लोपह किंगिति अनंगी। देखो यहां से लोपह को ले लो और किंगिति को ले लो, ठीक है। लोपह गुरुजी सौ तक जाता है, तो सौ संख्या पर ही है आपका सूत्र, ये घसी भसोर हलीचा सौ संख्या पर ही है जाता है, तो समस्या क्या है उसमें? तो गम हन जन खसाम लोपह किंगित्य नंगी, यहां से किंगिति और लोपह, और नहीं छंदसी ले लो, छंदसी में कोई समस्या नहीं है, छंदसी तो आप ले ही लोगे, उसमें क्या बात है। तो सूत्र का अर्थ क्या बना, कि घस और भस, इसमें दो धातुएं हैं, तो भस भर्सन दीप्त हो, ये धातु तो अलग है, और घस यही है जो आदेश अभी किया था हमने बहुलम छंदसी से। तो इन दोनों धातुओं में, इन दोनों धातुओं के आकार का लोप हो जाता है, हलादि कित ङित प्रत्यय परे रहते, ठीक है, हलादि कित ङित प्रत्यय परे रहते लोप होता है इनका। अब ये घस के आगे कौन सा प्रत्यय, यहाँ कित है, हलादी भी है, दोनों शर्तें पूरी हो गई, कित भी है हलादी भी है, या अंगित हो तो अंगित नहीं है, चलो कित है, कुछ तो मिल गया। तो हलादी कित प्रत्यय पर रहते घस धातु के उपधा आकार का, इसमें उपधा शब्द वो देख रहा हूं किधर से आ रहा है, ये है आपका ऊद उपधाया गो है, नवासी, नवासी संख्या से उपधाया शब्द चल रहा है। तो पूरा अर्थ क्या बना सूत्र का, कि घस और भस अंग की उपधा का लोपह लोप हो जाता है, किंगिति हलादौ किंगिति परतः, हलादि कितंगित प्रत्यय परे रहते, सारी शर्तें मिल गईं, तो घस में उपधा घ में अ उसका लोप हो गया, बस यही समझना आया। ये क्या है, अजादेश, क्या है ये अजादेश, किसको मान के हुआ, तो परनिमित्तक हो गया, बस इतनी बात समझनी है अभी तो केवल, क्योंकि ये बिना समझे आगे गाड़ी नहीं चलेगी फिर, परनिमित्तक ये है, ये समझना पहले है आवश्यक। अब ठीक है लोप कर दिया, अब स्थिति ये बन गई, ठीक है, अब यहां पर अगला कार्य हमारा प्रारंभ होगा। अब नियम ये होता है कि कोई सकार, कोई भी सकार हो, यदि दो झलों के बीच में फंस जाए, गया काम से, सकार की बड़ी समस्याएं हैं, एक और भी समस्या है, अगर कोई सकार इट और ईट के बीच में फंस जाए तो भी गया, जलों के बीच में भी नहीं रह सकता, इट और ईट के बीच में भी नहीं रह सकता। तो यहाँ इट इधर भी जल है, ये घ घकार, और इधर भी जल है। तो सूत्र झलो झली, झल से उत्तर सकार का। सकार कहाँ से आ रहा? सह स्यार्ध धातु के सास्ते और लोप रीच झलो झली, आठवें अध्याय में दूसरे पाद में 26 संख्या पर है। झल से उत्तर सकार का लोप हो जाता है, झल परे रहते, तो इस सूत्र से सकार का लोप हो गया, कोई रियायत नहीं की गई, ये गया काम से। यानी कैसे कैसे धातु को नोचा जा रहा है, पहले अकार को छीन लिया, उसमें से सकार भी गायब करवा दिया, अब भी कुछ छोड़ेंगे नहीं, केवल घकार रह गया है। तो घकार है और आगे ती है। अब यहां पर एक सूत्र आया आठवें अध्याय के दूसरे पाद में है, वो भी 40 संख्या पर देखिए, झषस तथोर धोधा। ये कहता है कि झषह पंचमी है, झष से उत्तर, तथो में सप्तमी का षष्ठी का द्विवचन है, तकार के और थकार के स्थान में क्या हो जाता है? कहां से आ रहा है धकार? इसमें नहीं है, इसमें इसमें अधा है, वो तो यानी कि धा धातु को छोड़कर। झष से उत्तर तकार थकार के स्थान में, हाँ तथो ध, ठीक है, तकार थकार के स्थान में दो बार है ये धह अधह, तो अधह को तो ले लो आप धा को छोड़कर, धा धातु में नहीं लगता है सूत्रीय, अन्य स्थानों पर लगेगा, तो तथो तकार थकार के स्थान में धकार हो जाता है। तो झष से उत्तर करता है, देखो यहां पर ये घ झष में आ चुका है, इधर ये तकार आ गया है, तो इसने क्या कर दिया इसको धी, सब बदल दिए गए, कहीं कुछ ना, मूल चीज ही ना बची कहीं इसमें कुछ भी, सारा परिवर्तन हो गया। तो इधर रह गया घकार, उधर रह गया धी। अब नियम ये होता है कि यदि झष परे होता है तो झलों के स्थान में झष भी हो जाता है। अब क्योंकि अब तक तो झल नहीं था ये, अब ये क्योंकि झल में नहीं, झल तो था पहले, लेकिन ये तो लगाना आवश्यक था पहले, तो झल परे रहते झलों के स्थान में, झश परे रहते झलों के स्थान में जश हो जाता है, झलाम जश झशी, वही है अंतिम, वो क्या नाम, दूसरे, ये भी दूसरे पाद में ही है, आठवें अध्याय के दूसरे पाद में, जिस संख्या आप जहां आप अभी खोले हुए हो पुस्तक, उसी में 52 संख्या पर देखो, झलाम जश झशी, झलों के स्थान में जश हो जाता है, झश परे रहते। बस यहीं पर सारी बात समझनी है अब, आठवें अध्याय का दूसरा पाद, अब यहां सारी बात यहीं समझनी है कि इस घकार को जश की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब यहां यदि स्थानीवत आदेश, स्थानीवत आदेश, यहां से प्रारंभ करते हैं, अब स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है, क्या था आदेश, घ के अम, घ में जो अ था उसका लोप था, वो हो गया स्थानीवत। स्थानीवत होने से इस घकार के उत्तर झश मिल रहा है क्या? फिर नहीं मिलेगा। अनल विधौ, इसने कहा नहीं, अलविधि यदि करेंगे आप तो अलविधि क्या हो रही है, झश परे रहते, अली विधि, झश परे रहते और घकार को हम जश करने जा रहे हैं, तो अलविधि में स्थानीवत नहीं होता, नहीं होता तो करने लगा घकार वो। अब आ गया चह परस्मिन, इसने कहा कि ये जो आपका लोप है ये अजादेश पर निमित्तक है, पर निमित्तक क्यों है, किस सूत्र से किया था हमने, घसी भसोर हलीचा, घसी भसोर हलीचा से कितंगित प्रत्यय परे रहते आकार का लोप किया था, और मैंने आपको उसमें याद दिलवा दी थी, मैंने कहा पर निमित्तक का ध्यान रखना, ये तो ये आकार लोप अजादेश पर निमित्तक है, और पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में, उस आकार से पूर्व घकार है उसकी विधि करने जा रहे हैं, तो स्थानीवत हो गया, हो गया तो फिर झश नहीं मिलेगा आगे, फिर आकार दिखाई देगा उसको। अब ये आ गया नपदांत, कि जश विधि यदि करेंगे आप पूर्व विधि यदि जश के रूप में है तो पूर्व विधि ही, लेकिन वो जश विधि यदि हो रही है तो स्थानीवत नहीं होगा। नहीं होगा तो झलाम जश झसी से इस गकार को बन गया गकार, घकार को गकार हो गया। अब ये शब्द बन गया आपका एक, बोलो इसको गधी बोलेंगे। आपको आ जरूर जोड़ना है उसमें, अपनी आदत से बाज नहीं आना है। गधी गधी बोलने में अच्छा लग रहा है, धी धी बोलना ही तो ऐसी वजह से लिखा है वैसे ही। अब ये शब्द कौन से लिंग में है? स्त्री, स्त्रीलिंग में तीन प्रत्यय किया ही था, तो स्त्रीलिंग में है तो इसके साथ अगर हम समास करेंगे किसी का विशेषण ला करके तो वो भी स्त्रीलिंग बोला जाएगा। तो समान शब्द को जोड़ना है तो कैसे विग्रह करेंगे? समाना गधी, समाना गधी, समान भोजन। एक धी क्या है? भोजन ना, बोहरी नहीं, कर्मधारे हैं। समाना गधी, समान भोजन, समान भोजन जिनका है वो नहीं, समान भोजन तो समाना गधी, समाना च असौ गधी। आप यही पूछना चाह रहे थे ना? तो समाना सु गधी सु, ये समास की प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद समास करने का सूत्र लाएंगे, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, दूसरे अध्याय में उसमें समान शब्द आ ही गया। तो पूर्वापर प्रथम चरम सूत्र से समान शब्द का गधी शब्द के साथ समास हो गया, और समास होने के बाद कृतधित समासाश्च सुपधातु प्रातिपद के दोनों सु हट जाएंगे, रह गया समाना और गधी। अब यहां पर क्योंकि कर्मधारय समास हुआ है तो कर्मधारय समास जब होता है तो पूर्व शब्द को यदि स्त्रीलिंग में है तो उसको पुल्लिंग के समान बनाना पड़ता है। पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु, तो पुंवत भाव हो गया समाना को, फिर बन गया समान। अब समान गधी, अब ये बन गया शब्द। अब एक सूत्र और आया जो वेद में लगता है, छठे अध्याय के तीसरे पाद में, समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रभृति उदर केशु, तीसरे पाद में 83 संख्या पर, 6383 ऊपर से आ रहा है। इसमें अनुवृत्तिक में शब्द सह है, ऊपर सह सहस्य सह संज्ञायाम, यहां से चल रहा है सह। अब अर्थ कर लो, समानस्य सह, समान के स्थान में स आदेश, कब? छंदसी वेद में। और क्या नहीं परे होना चाहिए? कहा मूर्धा प्रभृति उदर केशु, अमूर्ध प्रभृति उदर केशु, ये परे नहीं होने चाहिए। तो एक धी परे है तो समान के स्थान पर स आदेश हो गया, बन गया सगधी, सु आकर के विसर्ग सगधी ही, समान भोजन। ये हो गया आपका जश विधि का। अभी जश विधि का एक और उदाहरण भी है इसमें, बबधाम, ये कल देखेंगे। आगे फिर चर विधि रह जाएगी अंत में, प्रणव ध्वनि। ओ